Żeby lepiej zrozumieć twórczość Jaca, warto skoncentrować się na jego najmłodszej płycie zatytułowanej PLDE in Dub. W opisie widać 9 utworów, wśród których jeden odnosi się do nieistniejącego już dziś budynku w Gubinie, budynku zaprojektowanego przez Miss Van der Rohe. Zatem o szczególną uwagę proszę teraz miłośników Bauhaus. Thank you. Ghosts in Villa Wolf, czyli utwór odwołujący się do nieistniejącego już dziś budynku zbudowanego w 1926 roku w myśl koncepcji Mies van der Rohe, mówi Petriac. Villa Wolfa jest pierwszym, bądź też jednym z pierwszych budynków bauhausowskich zaprojektowanych przez Miesa van der Rohe. I została ona właśnie wybudowana w mieście, w którym żyje. Oczywiście nie przetrwała zawirowań wojennych i tych stricte powojennych, ale nadal jej aura jest tutaj obecna. W związku z tym Ghost in Villa Wolf, tak? No, tam mam wrażenie, że tam cały czas, w tym zresztą wybieramy się w to miejsce, cały czas ta aura tego starego przedwojennego życia lokalnego, uważam, się unosi. W czasach, kiedy kwitła rewolucja przemysłowa, Gubi miał szczęście do dwóch przemysłowców, którzy nie myśleli tylko o pomnażaniu swojego kapitału, ale także o czymś tak wspaniałym jak mecenasostwie, tak? Dlatego przedwojenny Guben był niesamowicie kwitnącym miastem z dużym teatrem na wyspie pomiędzy dwoma częściami miasta na rzece, z dość dużą frakcją bohemy, która tu przyjeżdżała właśnie po to, żeby żyć swoim łatwym artystycznym życiem, finansowanym przez pieniążki takich mecenasów jak ci przemysłowcy. No, szczerze mówiąc, dokładnie nie wiem, jak to tutaj wyglądało, no bo niewiele jakby się zachowało. No ale musiało być to bardzo, bardzo ciekawe zestawienie, tak? Dodajmy, że ten Gubin to w tamtym czasie ile liczył mieszkańców? 40 tysięcy, tak? Było to jedno z większych ośrodków miejskich tutaj na terenie Brandenburgii oraz Łużyc. Bodajże Landsberg, czyli dzisiejszy Gorzów Wielkopolski, był tylko większym miastem w owym czasie na tych terenach. Z dużym sentymentem mówisz w ogóle o Gubinie. Tak, dlatego że nie jestem przede wszystkim rodowitym mieszkańcem. Napłynąłem tutaj po różnych przeprowadzkach, jeszcze w czasach nastoletnich. Wtedy się jakoś tam nie zajmowałem za bardzo tym, w jakim mieście żyje, jaka jest jego historia. Zresztą to był bardzo dziwny czas, bo miasto wtedy po prostu miało zamkniętą granicę, było przedzielone. Nie miałem bladego pojęcia, co się dzieje w ogóle po drugiej stronie przez długi okres czasu, jak tu mieszkałem. Ale po okresie studiów i mieszkania w różnych innych miejscowościach finalnie wróciłem tutaj. Jakoś tak zacząłem się interesować, jak to wygląda. No, z racji tego, że zorientowałem się, że przecież, kurczę, mam tutaj osobną kulturę ludzi obok. Jest to bardzo ciekawe, życie w miejscu, w którym żyjesz jakby jednocześnie w dwóch państwach. No i siłą rzeczy zacząłem ciążyć w tym kierunku, co tu się działo wcześniej. No i jak się zacząłem dogrzebywać. Na szczęście wielu ludzi jakby tutaj lokalnych się zajmuje tym tematem, więc jest łatwy dostęp do materiałów. No to przyznam szczerze, że oszalałem, jak sobie porównałem obecne miasto z tym, jak ono wyglądało chociaż w czasach przedwojennych. No było to niesamowicie kwitnące, bardzo ciekawe i bardzo piękne miasto. I dzisiaj, jak sobie chodzę po różnych jego zaułkach, no to to jest niesamowite, jak sobie wyobrazisz, co w danym miejscu było kiedyś, tak? Jest to, no to jest, żyjesz w takim mieście duchu trochę, tak? Tu ewidentnie czuć ducha energii ludzi, którzy mieszkali tutaj te 70-80 lat temu. Cały czas to czuć. Wspomniałeś o jednym nagraniu. Drugie nagranie to Himmelsleiter, czyli w wolnym tłumaczeniu z niemieckiego drobina do nieba. Są to najdłuższe schody w Gubinie, ponieważ Gubin leży w dolinie rzeki Nysy, jest jakby wcięty w samym środku taką doliną. No, w związku z tym bardzo duża jest duża różnica wysokości. Jest taki właśnie ciąg schodów z tego wyższego poziomu na dolny, czyli ten nadrzeczny, który się tak nazywa, a pojawił się na mojej płycie dlatego, że po prostu chodziłem kiedyś nim do liceum praktycznie codziennie i jest to taki, okay. Jest to taki element, który jest mi bliski. No wszystkie te tytuły polegają na jakichś aktywnościach, które tutaj w tym rejonie uskuteczniam. No, biking along Neisse, czyli po prostu jeżdżenie rowerem wzdłuż Nysy, gdzie jest wspaniała ścieżka rowerowa, Oder-Spree-Neisse, Radweg, czyli ścieżka, którą możesz rowerem od źródeł Nysy pod Libercem dojechać sympatycznie wzdłuż rzeki aż do samego Świnoujścia. Jest bardzo popularna tutaj. Poświęciłem też dwa tytuły jeziorom, na które uwielbiam się udawać, czyli Dojlowice, to jest takie jeziorko malutkie nieopodal, na którym bardzo często sobie jadę na chill rowerkiem. Tam jest zazwyczaj bardzo mało ludzi, więc można po prostu sobie legnąć na plaży, będąc samemu, szczególnie w jakichś takich okresach wczesnowiosennych, gdzie już jest ciepło. Himmelsleiter, czyli te długie schody, o których wspominał Peter Jatz. Schody z Gubina. Proponuję, żebyśmy gdzieś uszami wyobraźni zmierzyli się właśnie zarówno z Gubinem, jak i z twórczością Petra. I znowu chcę wrócić do tego, o czym opowiadał. Mówił o fajnej drodze, którą można jechać sobie rowerem wzdłuż Nysy. Zatem proponuję kolejną kompozycję z płyty PLDE in Dub Petra Jatza. Utwór nosi tytuł Biking Along Nysę. I jeśli mieliby Państwo ochotę posłuchać tej płyty w domu ze swojego odtwarzacza, no to mam kilka sztuk. Wystarczy napisać do mnie michal.margancki@polskieradio.pl. W trójce Petr Jatz. Tym razem jesteśmy nad rzeką. Mhm. Idziemy sobie pomaleńku, jak ja to mówię. Wolnym, ale jednostajnym krokiem. Mówię o tym, bo taka jest też twoja muzyka. Tak jest z rytmem, który nadajesz swoim kompozycjom. Przyznam, że od może niedługiego czasu, ale mniej więcej od pół roku, 8-9 miesięcy jestem bardzo zafascynowany właśnie taką stylistyką wolnego grania, które wcale nie musi być, jak się okazuje, wolne, mimo iż rytmika jest dosyć stonowana. Dlaczego taki rytm? Jeżeli mówimy o ostatniej płycie, to głównie dlatego, że no, ta płyta jest takim przykładem jakby ciągu wstecznego do czasów muzyki, którą swojego czasu uwielbiałem i która mnie bardzo mocno kształtowała. Chodzi mi o muzykę przełomów milenium, czyli wszystkie te nieodżałowane wytwórnie w rodzaju Mill Plateau, Scape, czy mniej znane szwedzki Mitek albo kanadyjski Intervention. I w pewnym sensie jest to trybut do tamtego okresu, a tamten okres właśnie się jakby charakteryzował tym takim wsobnym, wolnym, leniwym przepływem, gdzie największą robotę robiły detale, a nie jakby całość kompozycji sama w sobie, tak? Stąd ten leniwy flow i dlatego też mam czasami wrażenie, że niektórzy słuchacze dość błędnie interpretują tą muzykę na początek jako taką właśnie muzykę chilloutową, chociaż ona wcale taka nie jest przecież, nie? Przed chwilą staliśmy w miejscu, gdzie stała willa zaprojektowana przez Van der Rohe i tam jeden z jego cytatów, że Bóg jest w niuansach, w szczegółach. O, proszę. No i widzisz, jak to się wszystko ładnie zazębia, nie? Tak jak już wspominałem wcześniej, zasada less is more, czy też parafrazując znane powiedzenie, że ograniczoność jest matką pomysłu czy wynalazku, jest mi bardzo bliska również przy tworzeniu muzyki. I no i to jakby wszystko się pięknie w ogóle przenika z tą filozofią bauhausowską, której też jestem fanem zupełnie innego kierunku. No dokładnie tak, dokładnie tak. Ja mam wrażenie w ogóle, kiedy zacząłem się stykać z taką stylistyką, że no, fascynuje mnie w niej ten paradoks właśnie. I to, że ona wcale nie jest wolna, można dostrzec dopiero wtedy, kiedy jej posłuchasz po prostu, kiedy dasz jej wybrzmieć. No koniecznie musisz się oddać słuchaniu. No to jest bolączka naszych czasów, że ludzie po prostu nie mają czasu, żeby dać się ponieść i się dać sobie możliwość obcowania z tym, co faktycznie słyszą, widzą. Jest, wiesz, życie w wiecznym pędzie jakby po prostu przeszkadza. Tyle bodźców dookoła przeszkadza temu, żeby zagłębić się w sztukę w ogóle w całości. Tak? A tak jak powiedzieliśmy wcześniej, co jest najważniejsze? Najważniejsze są detale. No. Detalami budujesz obraz całości, tak? Nie widząc detali, widzisz tylko zarys. Tak to też widzę w ogóle w przypadku swojej muzyki. Spotkaliśmy się po raz pierwszy w katowickiej hipnozie, gdzie grał Gil, niemiecki duet, oni byli gwiazdą wieczoru. Czy myślisz, że taka stylistyka stanie się bardziej popularna niż dziś? Że to jakiś początek? O, i to jest pytanie, na które staram się nigdy nie odpowiadać, bo to jest naprawdę pytanie z serii Na dwoje babka wróżyła. No, no tak, ale na przestrzeni kilku miesięcy można zobaczyć, kto bawi się takimi rytmami. W muzyce elektronicznej zwalniają właściwie wszyscy. No może nie wszyscy, ale duża część tuzów elektroniki zwalnia. Ale nie tak, nie do prędkości 100 BPM-ów, 100 uderzeń na minutę. Nie mam pojęcia, czy to się okaże jakąś trwałą tendencją i przyznam szczerze, że aż tak specjalnie mnie to nie interesuje. Mogę powiedzieć, co jest super fajnego właśnie w takim tempie, tak? W setce, bo setka to jest takie tempo pomiędzy, mówiąc kolokwialnie, techno a muzyką chilloutu, czyli dokładnie między 80 a 120, tak? Na 80 kończy się trip-hop, a od 120 zaczyna się techno. Co mi się w setce podoba, że setka pozostawia mnóstwo przestrzeni. Piszą państwo Gubińska płyta, myśląc o albumie PLDE in Dub Petra Jaca. No niestety już wszystkie rozdysponowałem. Pierwszym trzem osobom wręczę te albumy. Już jesteśmy w kontakcie mailowym, także proszę już nie pisać w tej właśnie sprawie. No ale z tą płytą dziś jeszcze się nie rozstajemy. No bo to klucz do zrozumienia twórczości Petra Jaca. Thank you. wciąż mnie te utwory zaskakują. Wciąż bywam zdezorientowany, bo pojawiają się takie dźwięki, które no zupełnie jakoś nawet nie przychodzą na myśl. Skąd, jak? Tak dzieje się w twórczości Petra Jaca, mojego dzisiejszego bohatera, u którego byłem w zeszłym tygodniu w Gubinie. Również po to, żeby zobaczyć jego studio, jak pracuje, kiedy pracuje, mówi Petr Jac. Ja mam bardzo dziwne pory produkowania. W sensie, bo wiesz, zazwyczaj wszyscy są właśnie nocnymi markami i tam i siadają wieczorem, czy tam po południu. Jesteś z kobrankiem za jadą ten. Ja najlepiej mi się idzie, jak wstanę rano, wszyscy jeszcze śpią, dlatego ja większość swojej muzyki wcześniejszej zrobiłem na tym, w niedzielę rano w kuchni, jeszcze na starym mieszkaniu. Bo ja sobie po prostu brałem laptopa i to też dziwnie, bo tylko na słuchawkach, czyli cały w ogóle ten sprzęt studyjny zostawał w salonie, ale tam by było za głośno. I na tych słuchawkach, to wiesz, godzina 9, 8, 9 w niedzielę. Zanim wszyscy wstali, to była 11, a ja miałem już, kurczę, fajny materiał do tego czasu zrobiony i w ogóle moje pierwsze epki i większość płyty została zrobiona w niedzielę rano. Po prostu jest, kurczę, najbardziej efektywny dzień, nie? Ale jak te pozory mogą mylić, co? Że taka muzyka, no. A ty ją tworzysz właśnie z kobronek. No widzisz, no tak to wychodzi, nie? No, nigdy nie wiesz sobie, ja na przykład, jeżeli wieczorem zabieram się za produkcję, co bardzo rzadko się zdarza, czy tam nigdy nie wchodzę w noc w ogóle z muzyką, to po pierwsze jestem zmęczony, więc zaczynam tracić po prostu własnego czuja na produkcję, nie czuję, znaczy po prostu tracę tą zdolność właśnie wychwytywania dźwięków, które później sobie sklejam, czuję się zmęczony, a potem mam też kiepski sen, tak, bo to wszystko jakby dalej gra w głowie i wiesz, nie mam świeżości. Właśnie muszę być świeży jak produkuję muzykę. Ale ciekawe jest to, że zasypiasz przy muzyce. No tak, no ale to zasypiam też przy takiej muzyce, która mnie odpręża, tak? Nie wiem, sobie tam gdzieś odjeżdżam, ona musi sobie gdzieś cichutko w tle grać i to jest jakby zupełnie inny... Tu ja nie ma kreacji, tak? Ja nie myślę o tych dźwiękach, tylko te dźwięki jakby... Mam sprawdzone po prostu płyty, które wiem, że doskonale na mnie działają i one są super. Zresztą mówię, u mnie to wygląda zazwyczaj tak, że już drugiego utworu zazwyczaj nie pamiętam, nie? Ale fajnie, jak w tle sobie coś leci, nie? Opowiedzmy, co my tutaj mamy. No słuchaj, najważniejsze dwie rzeczy, które tu są, no to są moje właśnie dwie klasyczne maszynki, czyli mamy tutaj Delaya Digitecha i Reverba Korga, którego już notabene nie używam praktycznie do niczego, tylko do ocieplania dźwięku, no ale on jest jakby ze mną od początku. Tak jak ci mówiłem, ja nie jestem człowiekiem, który co chwilę coś sobie dokłada do studia, tylko jestem wierny w ogóle tym swoim tutaj dwóm przyjacielom. A kolejna rzecz, która jest bardzo ważna, no to jest Fostex, czyli magnetofon szpulowy, 8-kanałowy, na którym magazynuję jakby wszystkie te pierwsze wyjściowe rzeczy, którymi stworzę właśnie dzięki temu przyjacielowi tutaj na dole. I one się tam nagrywają, magazynują, tak? Po czym potem, kiedy już ich jest trochę, to one wracają z powrotem już do komputerka i tam się zaczyna jakby sklejać w ogóle, nie wiem, jakiś pierwszy zarys utworów, tak? Jak już coś powstanie, to one później z powrotem wracają do tego Fostexa, żeby jeszcze nabrać barwy tam, gdzie trzeba, albo jakby trzeba coś zniszczyć. No to jest też bardzo ciekawa sprawa, ponieważ to jest 8-kanałowy szpulak. To te taśma już dosyć stara jest, to te skrajne 1 i 8 kanały potrafią bardzo fajnie zniekształcić dźwięk, no bo on po prostu kiepsko się nagrywa, tak? I czasami równolegle nagrywam na środkowe kanały, czyli te najlepsze i to samo nagrywam na 1 i 8, tak? No i kurczę, mogą być niezłe cuda, bo się okazuje, że to, co jest tam najbardziej zmielone, jest dużo ciekawsze niż to, co zostało nagrane w miarę czysto, tak? No i co bardzo ważne, no Fostex ma pitch, tak? A pitchowanie na taśmie działa jeszcze lepiej niż pitchowanie na winylu, moim zdaniem, tak? Bo kompletnie nic nie tracisz, a szczególnie jadąc w dół możesz jeszcze dużo, dużo zyskać, tak? Głównie pitchuję w dół, tak? Okej, dlatego odsłuchy. Odsłuchy, odsłuchy są klasycznymi Yamahami. Kupiłem je w zasadzie tylko dlatego, że praktycznie w każdym studiu znajdują się te odsłuchy, więc jak gdzieś idę dalej, to mam referencję. Taką, że jeżeli coś odsłucham, to wiem, że to jest dokładnie ten sam odsłuch, który mam w domu. Bardzo, bardzo często się ten model pojawia. To jest klasyczna ósemka Yamahy. Bardzo wielu ludzi na nich pracuje i dlatego, no, sprawdzony model, dlatego też się pojawił u mnie w studio. Good. No. Dlatego komputer widzę dosyć stary. Bo komputer jakby nie jest głównym elementem tego, co się dzieje, tak? Komputer jest tylko do zmagazynowania w tego i wsadzenia w ableton i poukładania tego w jakiś tam sposób, tak? No, nie musi być nowy, nie musi dźwigać nie wiadomo czego. Chociaż obecnie już trochę mu nie domaga, nie? Ale jakby najważniejsze rzeczy dzieją się poza komputerem, tak? Jeżeli nie da się tego złożyć tutaj, to można po prostu złożyć to partiami i tak jak mówię, ważniejszy jest kolor dźwięku, brzmienie, to wyjściowe stamtąd niż to, co później się tutaj dzieje. Ale oczywiście tutaj wszystko się składa i też wszystkie efekty wewnętrzne się dzieją w komputerku, tak? Bardzo mnie ciekawi, co jest na tej taśmie. No to możemy puścić. No będzie to brzmiało dość abstrakcyjnie. Zobaczmy, na czym on jest ustawiony w ogóle teraz. A, poczekaj, tylko chyba nie jesteśmy podłączeni. Czy jesteśmy? A, widzisz, tu jakiś klep, ten ostatnio. To jest część materiału na nowy bias. To są rzeczy z Korga Monotrive'a, który dostałem od Tomka. I właśnie je tutaj nagrywam. O, a to są właśnie te moje pętelki, które wychodzą z tego. Takich dźwięków się zaczyna. Niezależnie od tego, jak się pokręci, łapie ten kawałek brzmienia i to są pojedyncze rzeczy, z których się później tworzą zwolenia. To ładnie szumi, jak słyszysz. No i też z takim pitchem, zobacz, jak z takiego digitalu można zjechać ładnie. Tu nic nie tracisz, tylko zyskujesz. No to takich, no to wszystko się po prostu. Cała taśma jest zapełniona takimi pojedynczymi rzeczami. Tu później czasami sobie siadam, robię przelot i patrzę, co tam sobie ponagrywałem na takich sesjach właśnie kręconych. No i coś później z tego robię dalej, nie? Już w komputerku. Czyli reasumując, jeszcze raz. Z magnetofonu do komputera? Nie. Najpierw jest jakiś dźwięk wyjściowy. No często po prostu wsadzam jakąś randomową płytę albo randomowy utwór. Puszczam go sobie w stół, ale nie słuchając samego utworu, tylko wypuszczam go w delay. Zresztą zaraz ci zademonstruję, na czym to polega, tak? Wypuszczam go w delay. Delay mam podpięty do osobnego toru, więc ten dźwięk mi się zatrzymuje tutaj, tak? Mam go w pętli tutaj. Mogę sobie go zatrzymać holdem, tak? Jeżeli chcę, jeśli coś mi się spodoba i nie chcę już tam dalej specjalnie mieszać, albo chcę to po prostu nagrać holdem, zamykam taką pętlę w delayu, wtedy przygotowuję magnetofon, nagrywam i bawię się tam dalej, nie? I to są te rzeczy, które nagrywam na magnetofon, tak? A później z magnetofonu wraca to do komputerka, żeby próbować to sklejać w jakąś tam całość, tak? Z tych wszystkich pojedynczych abstrakcyjnych dźwięków. Do komputerka, czyli do Abletona? Tak, do Abletona, dokładnie. Okej. Okay. No mówię, to jest jedyny DAW, na jakim pracuję. Bardzo się lubimy. Tak jak mówiłem, nie lubię zmieniać i cały czas szukać jakichś nowych rzeczy. Nawet kurczę, cały czas pracuję na ósemce, bo nie chcę mi się przesiadać na nowe wersje, bo w sumie wszystko, co potrzebuję, mam w tej. Mówię, dla mnie jakiś taki pęd za nowościami nie jest najważniejszy. Okej. Okay. Mówimy o kreacji po prostu. Po prostu. O pomysłach. Że ci zademonstruję, na czym polega w ogóle łapanie w pętle rzeczy. Mhm. Więc ja tu na przykład mam. Ale najmniej na to puszczę jakiś tam utwór dowolny. I teraz tak. Ściszam to, żeby w ogóle nie słuchać utworu, żeby mnie po prostu nie rozpraszał w niczym. No i teraz wpuszczam go w delay. Już jak za każdą pętlą się zmienia, tak? Bo on sam siebie mieli, nie? Mhm. No powiedzmy, że to mnie ciekawi, tak? No to do tej pętli dorzucamy coś znowu. Ściągam holda. Możemy przyspieszyć, żeby nie było to monotonnie. Patriots w programie trzecim. A właściwie program trzeci u Petra Jaca, bo całość rozmowy rejestrowaliśmy w Gubinie. Pani Kasia napisała, że właśnie robi nowy obiekt Złotego Cielca. I pisze, że muzyka jest niesamowita do pracy twórczej. Poza tym również brała udział w artystycznym projekcie DE.pl. Kręciliśmy filmy w Zgorzelcu i Gerlitz dotyczące współczesnego sąsiedztwa. Mój film pod tytułem Miłość jest w zbiorach Ninateki. Pani Kasia jest pod dużym wrażeniem wprowadzania do muzyki tożsamości miejsca. Genialny, zwalniający, kontemplacyjny beat. No właśnie, pisze pani Katarzyna. Na zakończenie jeszcze jeden utwór Normal Bias, czyli utwór tego duetu, tego zespołu tworzonego właśnie przez Petra i przez jego przyjaciela Tomasza. Z wypiekami na twarzy będę już właściwie wypatruję tej kolejnej płyty Normal Bias albo normal bias, bo tak też ponoć poprawnie. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. Mam nadzieję, że choć przez chwilę byliśmy w tym pięknym mieście z piękną, potężną, długą historią i że mimo wolnego bitu to wcale nie było nudno, powoli. Bo ja coraz częściej przyznam właśnie w tej zwolnionej nieco stylistyce wyczuwam bardzo, bardzo dużo energii. Ewa Wichrowska dzisiejszą audycję zrealizowała. Ja nazywam się Michał Margański. Usłyszymy się w środę około 11:30 w Nauce Słuchania. Teraz życzę Państwu dobrej nocy.